غټ لشکر برابر سوی وو، مسافت هم ډېر اوږد و، نو چې دښمن زورور دی مسافت ډېر اوږد ده، دلته زمانه ډېره ده، ګرمۍ زمانه ده. نو پیغمبر علیه السلام برملا اعلان وکړي چې آمادګي ونیسي. زه دغسې د اوږده جنګ په نیت باندې، معنا د اوږده سفر په نیت چې هلته بیا جنګ کول کېږي، نو د دې دپاره نبی علیه الصلات وسلام یو بیان هم ورکوي و صحابه کرامو ته، ول د هر چا چې وس یې په دغه لشکر کې دې برخه واخلي، مالی برخه، مالی معنا د دې لشکر امداد دې وکړي. نو په صحابه کرام کې خو به داسې څوک و چې په بدن غښتلی و، جنګ ته تللی، جهاد ته تللی، خرچه خوره کې نه درلودله. نو په دغه لړ کې صحابه کرامو چې دلته دا قرباني مالی ورکړله، د هغو په لړ کې چې دی اول نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی، دی هم کور ته ولاړی چې نبی علیه السلام ورته سی په دې کې برخه واخلي. د کور د خوا څخه یې یو امیانی راوړل چې په هغه کې 4000 درهم مودل کې کښېښور پیغمبر علیه السلام چې ول دغه دی زما انداز خو دغه دی. رسول علیه الصلات وسلام ورته وویل ول عیال ته دې څه شی پرېښوي که دې نه پرېښوي. حضرت ابوبکر صاحب ورته وویل بره ول الله او رسول مې عیال ته ور پرېښوي. نبی علیه السلام ساکت شو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم تللی و د کور د خوا څخه چې څونه مال درلود هغه یې ګرد نیمای کړی و، نیمای راوړي کښې شوی. نبی علیه الصلاۃ والسلام را ورته وویل چې تا عیال ته څه شی پرېښوي که دې نه پرېښوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وبره ویل نیمای مال مې یا رسول الله عیال ته پرېښه او نیمای مې راواخیستی. نو دا خبرې ته چې دی فکر چې ورته وسي نبی علیه الصلاۃ والسلام ستاسي عمل و او قول معنا قول هغه وایي الله او رسول مې پرېښوي، ته به نیمای مال مې پرېښوي. عمل خو هغه دی چې هغه هېڅ نه دی پرېښي، په عمل کې مې ټوله مال راوړي تا لږ. حضرت عمر صاحب په دغه ورځ دی چې ما دا خبره واورېده چې ابوبکر صاحب ګرده مال راوړي دي، ما نیمای راوړي دي. نو ما دا عزم وکړ چې زه به نو د ده سره په اخلاص کې نوره مقابله نه کوم. کنه د حضرت عمر صاحب په ذهن کې دا وه چې دی به د حضرت ابوبکر صاحب سره په اخلاص کې معنا هغه مسابقه ورسره کوي چې زه در ده ډېر اخلاص په دې دین کې ښکاره کړم. دا نه معنا د یو خو مقابله کاږي د حسد پر بنیاد کاږي، داره کمی چې هغه د سړي په یو چا غپته کېشکېش کې زه م دغه سم لکه دی دغسې عبادت وکړم، دغه رقم ځان و الله او رسول ته ورقریب کړم. نو حضرت عمر صاحب دا خو زما غوښتنه وه، مګر په دغه ورځ باره ما خپله ماته تسلیم کړه چې د ابوبکر صاحب مقابله څوک نشي کولی. نو دا خو د دې دوه حالت شو. حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ذو النورین هغه چې دی ول زده د لسو زرو نفرو لشکر د دې تجهیز زه کوم، د اسلحې د لارې څخه دا بور لره ورکم او خوراکه به یې هم زه ورته برابره کړم. نو دی خو غني و، حضرت عثمان غني د هغه دی لقب دی. نو د لسو زرو نفرو تجهیز و انفاق معنا خوراکه و اسلحه ورته برابره وم. دا خو یو اعلان وکړي او د اخوا زر دینار راخص شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک لمن برال شر ورته کړ. دینار خو نو د سلو زر دی، ډیر بیش قیمته پیسې ده، درې هم خو د سپینو زر دی دون قیمت نه دی. ادا زر دینار د نبی علی السلام په سینه کې نغدي ورته کړ چې معنا دا که بیا تا چیر مناسب بده په هغه ځای کې خرج ک، نور خو هغه نه فقه او اسلحه پر دس. درې سو شانه کتار راوستوې دروله برال دا چې کچې هم پر باندې بیا هغه ټاټ سرکته لاندې پر وښ اواری چې معنا ملا یې ونه لګېږي، ولې چې وښ سپاري نو برګاګې د وښ ملا زخمي سي په دې کته باندې کته. نو لکه هغه د حیادي د خره د پاره چې پالانه د دغسې د وښ د پاره کاریږي، نو ټاټ و او هغه کته یې پر دا ودرول او پنځوس اسان راوستله دلته یې ودرل. برل دغه دی زما انداز. رسول علیه السلام چې دا ولیدله برل اللهم ارضي عن عثمان فإني عنه راغد وليا ألا تدع حضرت عثمان سخرازي سيدو خود ده سخرازي أمن. نو ده النبي عليه الصلاة والسلام رزا چه ده ازني رازي الله خود نزني رازي كيجو پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده دعا ورته وکر. نو ده حضرت عثمان رضي الله عنه خود انفاق ده غسي مثال و نمونه پیش کرده نو او ده خونو مخلص و دير ده الله تعالی پا جن کی حتا چه رسول عليه الصلاة والسلام ده ده اخلاص پر بنیاد خپل دوی مبارک لونیم د ته په نکاح ور کړی. اول د واره بی بی رقیه رضی الله تعالی عنها ور کړی او کله به هغه وفات سره نو بیا نبی علی صلوات و سلام ام کلثوم ور لره ور کړ. بیا چې هغه وفات سره پیغمبر علی السلام کوم درېم لور فاته وای، نو ما در کول زکه د نبی علی السلام بل لور فاطمه د حضرت علی کرم الله وجهه په نکاح کې و، بل لور چې واغه زینبه هغه د عاصم و

پدا مالی خیرات کم نپل کی نو دی عیب لگی المتطوعین پر نپل کون کو بانجی من المؤمنین د مؤمنانو څخه د مؤمنانو د ډلی څخه کم کسان نپل کون کی دی خدا غ انداز چې نبی علی السلام زنی غوښتي خدا ګر د نپل انداز دا خو زکات نو نه سر سایه و خدا غزا د پاره اعلان وکي چې کڅوک شی لري کومک په دې غزا کې وکړي نو دا ګر د نپلی خرچاو نپلی انفاق چې د اصحابو کاونو پر دوغ خلګو بانجی دی عیب لگی نو منافقان هغه خلق دی یلمزون چې عیب لګول کی المتطوعین پر نپل کوونکو من المؤمنین د جې مؤمنانو د ډلې په کم نپل کې پر لګې د منځ په نپل کې یا په صدقات په دغه صدقات او مالیو کې چې دی را جمع کړي پر دی باندې تی عیب لګي و ان ولذین پر هغه خلقو د عیب دی لګي دا ولذین عت پر هغه المتطوعین دی لا یجدون چې دی نسی پیدا کولی الا جهدهم مگر نه خپل جهد تکلیف پیدا کوي بل شی نسی پیدا کولی جهد اصلا د انسان د بدن کوشش او ستړیا ته ویل کیږي وس مراد د دې څخه چې د انسان د خپل بدن په ستړیا په بدل کې کوم شی پیدا کړي چې دغه ابو عاقل انصاری چې دا ټول شپه مزدوري کړي او زحمت یې ګاللی دغه په بدل کې هغه دوه کاسې خرما و نو دغه شی بلری نور شی خو لري نه په دغه کوم د عیب وایي زی مړی دا منافق نو والذین پر هغه کسانو د عیب لګی لا یجدون چې هغوی نسی پیدا کول الا جهدهم مگر نه هغه خپل کوشش هغه محنت او مزدوري دی پیدا کولی سي چې د کړی ده نو دوی څنګه عیب لګی فیسخرون دوی رخشندونه وایي منهم په دوی سره رخشند وایي په دا خلکو باندې چې معنا ته ده ته وګوره فکر سړی تا مې وکاسه خورما راخیستې ده ناپوه سړی لکه موږ چې په خپله لهجه کې چا ته وایي موږ دا مازې پاګل دی په خبره نه پوهېږي دا مازې د مثال په طور سرګردانه سړی دی سر سربډاګه سړی دی دغسې ادي همدغسې سال پاز استعمال کړه برل دغسې ناپوه انسان بیا له دې څخه چې د نامه اراده لري بل نو په دې کې څه فایده ده خپل عیال ته به دې پرېښی وای نو فیسخرون دی سخریه او رخشند وایي منهم په دغه خلکو سره نو چې دا دوی بل د خپل محنت او مزدوري څه ماسیا بل شی نه لري پر هغه سربېره انفاق کوي نو منافقان خو دغسې خلک دي نو الله عز وجل اول د دغه بدله ورته ښیي چې ته په دغسې مخلص مؤمن چې هغه په دغسې لږ شي کې لا هم خپل نیمی مال راواخیستې چې معنی هغه دوه کاسې و نیمه کاسه یې راوړ ته رخشند په ویې نو الله اول د دغه د خوا څخه جواب او جزا ورته ذکر کړي سخر الله سخر رخشند وی الله علا پاک منهم په دغه منافقانو چې دی په دغه مسکین باندې وی الله وی زه په دغه رخشند وم درخشان توری خونه در لپس ترجمه سوال سوال برای ورگی رو چه رخشان دو هل خسپک کار دی تا خو یو داسی بی عزت و بی احترام و سرهی چی پخپل برانو پخلگو رخشان دو نوی رویوی دیم در خلگو پا نظر که برای سپک خلق سات پتیری چی مجلس تر اسی اتا پلانه ایک ساوک اتا پلانه ایک ساوک خلق خندهی اداغ رخشان دی خلو پخپل زن که عزت من نینو نو علا عز و جل خو دیر در عزت و در احترام دغه دی خاوین دی نو هغه څنګه رخشند په چا سره وینو دلته مطلب دا دی جواب د جسوال دا دی چې سخر الله د دغه سخری او د رخشند جزاء الله پاک ورلره ورکی د یو شی جزاء چې بل شی واقع سی بار د هغه عمل څنګه نو مبارای پر دا جزاء هغه سینو می شول کیږي لکه موږ نو ساده مثال وای چالکانم په پوسی سړیم په پوسی هغه دا دی لکه یو سړی را ولاړ سو بارای بل سړی ته یو چپلاخ ور سره کړ بیا وه نا کوي وو نو د داسې ورته وکته برای په چپلاخه نه وي بل وخت بیا و دغه مضروب ته چې دا اول کړه سوی دی یو چا یو ډیر مال په لاس ورکې برل پر داخل وي تقسیم که ادی چې راځي تقسیمیې برای پر هغه ضارب باندې چې راځي چې ادی په چپلاخه ول دي لاس تر واړي چې له ورلره ورنه کې بارونو خلک وایي یاره دم بده چپلاخه ورکړه ودت کنی خو دا د چې دته بې نصیبه کې شی ورنه کې دا خو د هغه چپلاخې جزا و چپلاخه خو نه وه مګر چې د هغې چپلاخې په مقابله کې راله بارای نو و دغه حرمانو بې نصیبتیا ته هم د څه شي دغه ورکړي نو د چپلاخې بره وه یاره ده نو هم سخته چپلاخه نن ورکړه خپل کسات یې واخیستې نو دلته چې دی چې د یو عمل په مقابله کې ته بل عمل وکړې بره و دغه دوم عمل ته چې د هغه په مقابل کې راغلي د هغه اول عمل نوم ورکول کېږي نو دلته خو الله تعالی چې دوی ته عذاب ورکوي د چا په مقابله کې ورکوي د هغو سخریه په باره کې ورکوي چې دوی په هغه مسکین مؤمن باندې سخریه او رخشند کاوه نو الله وایي زه هم په ده رخشند وم رخشند معنی جزا یې ورکوم ورته یې بیا وراچوم سخره الله جزا د رخشند ورکوي الله الله پاک منهم د دغه چا څخه و چا ته و دغه کسانو ته چې دا منافقان دي

دا به سبب دې چې انه هم دې کفرو کافران سی و بالله په الله سره خدای په الله کافرو کته دې خو الله منی و ملخ منی خود الله پاک څنګه منل هغه رقم نه منی خو شرک ور سره کاونه کپریاته کول د الله صفات سره به ول د الله پاک صفاتونه ودي باغ نه منلنه د الله قران نه منی و رسول یې او د الله تعالی پر رسول سره کافران سی وي نو دا چې الله وي زه مغفرت نه ورته کوم د نبی په دعا نه ورته کوم دا د الله تعالی د طرفه څخه ته ظلم بوله چې الله ظلم پر وکي ګوره د نبی زاری کې دی نه بخشه الله وي ذلک دغه نه مغفرت کول چې زه نه ورته کوم په دعا د پیغمبر نه ورته کوم هغه قسم اویا وري بانهم کفرو په سبب د دې چې کفر کړی دی بالله تعالی سره و رسول یې د الله پر رسول سره والله لا يهدي القوم الفاسقين والله الا فك لا يهدي هدايتنا كي القوم واغ قوم الفاسقين دي فاسقان فسق كي فسق دغ السرحه ورسيج جباره كبر تو ورسيج وزل تيو د 70 مرادي دا چدي د فار د تكسير ذکر کړي دي د سي بت سوک نه وای چون الا خو اویا وار ذکر کړي دي نو ک نبي عليه السلام یو اویا وار کی دو اویا وار در اویا مان تر اویا ور وار او بارنه بخپره تر تکي يا دا چدي فقط د تكسير د فار چ اویا وار نه چ اویا زره وار او تو ک الا پاک مخبرت نه ورته کی لکه مشت یو چاته و یو پلاني کار وک پلاني کار وک دو درې وار ورته هغه وره چ اویا وار راتوي ولکه وک دا بیا ورده سینه وای معنی چې پیډ راویا بالله کړ بیا نو کوم د تکسیر د پاره چار څونه ډیر راته وای نه کوم د تن پاغه سلا بلا جهبانی لکه مش چې استعمالو پر هغه استلا باندې الله پاک نبی علی السلام ته چې اویا وره مغفرت ورته وغړې زنه بخښم د دې مطلب دا نه دی چې معنی تحقیق چې کړ اویا وره بالله سبحانه به بخښم یا چار څونه ډیر فقط دا غډیر څه تعبیر په اویا وکین دا یو او بل دا دی چې والله لا يهدي القوم الفاسقين پر دې ځبانه څوک دا سوال بنه کی چې نو خبره به د منافق او کافر او فاسق وي چاره پکې نقطه ایتایت نه راته کوم ما خو زور ځان ته هدایت نو سره واستلې دغه چې الله هدایت خو فاسقین ته نه کی دا د دې د فسق جزاء ده د سینې چې الله ورده ورده د فیصله کوي چې ته ته هدایت نه کوم بارونه دی چې دې فسق بیا ورسته کی یا دې فسق په خپل اختیار باندې کوي نو علاوه چې پر دې فسق باندې دغه سی اصرار کوي همیشه ته کوي نو جزاء دغه چې د ګرد مرده پاره زده برده باندې د هدایت دار بار پر ټاپه کمه چې نو هدایت هم نصیره څه پیدا کولای لکه مشت داسې مثال پیش کو چې یو سړی دی ځان درې ځای شو کوي لکه مزان شو کوي در دغه ځای بار لاس باندې ماتې شپ یا زه غورځم یا زه غورځم نو چې یو څوک ډیر ورته وای بار دې نه راګرځي انو چې سر دې په خلاص چونو نه راګرځي بارې صفر وي اچ پرې وینه دا پرې ول چې دا غرد د د نه راګرځي دوه جزا د سې نه دی چې دای چې دره شواس د پرې اولو په خاطر شواس خدای بیا غ ځان شو کاوت لی دی زور نه دی اته د سې نه دی چې ما زی لکه بارې چې سپیر وځ ځنو چې اخوته و مشتي نو دا هم دا غره کم سو چې هدایت فاسقینو ته نه کی دا د پیسق جزا د الله تعالی نه هدایت کول د سې نه دی چې دا پیسق چې دی کوي دا د نه هدایت په نتیجه کې کوي یا دا نه هدایت چې دی ته کیر دا د پیسق په نتیجه کې کول کیږي نو دا بیا د منافقانو د هغه د اخرت په باره کې چې کومه جزاء الله پاک ول چول هم عذاب الیم داغه تایید دغه سوپر مچ تا ته دغه سي عذاب الیم دی چې پیغمبر مغفرتونه درته وغواړي ام د عذاب څخه نخلاص شي د عذاب تا ته ګوري حتی کې اویا وره مغفرت درته وغواړي نو ام دانه کیش مالا عز وجل مشتول د منافقانو د حالت څخه وسات الله دې صدق اخلاص په نصیب کې الله دې وک چې زموږ ایمان الله عز وجل راته قبول کړي الا مجد منافقان وفرقان بانجنك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.